على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka na An-Nur a wannan unguwa ta makoyar amare a wannan gari mai tarin albarka na tawa a yammacin wannan wuni na Asabar daren Lahadi 20 da watan Rajab ko 21 afwan 20 da watan Rajab shekara 1444 wanda ya dace da 11 da watan 2 watan Fabrairu miladiyya 2023 idan tarihi ya inganta. Wannan zauri mai tarin albarka na karatun hadithi inda muke karanta littafin al-arba'un an-nawawi na al-imam Abu Zakariya an-nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala. Yau za mu tashi darasi na 26 a jerin karatun hadithi da muke gabatarwa, kuma za mu tashi ne a hadisi na 30 daidai. Za mu fassara hadisi na 30 da 31 da 32 idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara. Malam yace an Abi Tha'labata al-Khushani Jurthum bin Nashir radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala inna Allah farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha وحرم أشياء فلا تنتكهوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وانا حديث الإمام دار القطني يا بتدشي أفكال التافنسة ذيك أجس المعروف بالسنة مجلدين نهد شاهنة أريد التمانين دهد حكى الإمام البيهقي في تدشي kuma al-imam al-albani ya in ya da'afa hadisin wanda ya nuna cewa hadisi ne mai rauni a cikin al-jami' nasa hadisi mai lamba 1587 hadisin abi tha'labat al-khushani durusum dan nashir radiyallahu anhu arda wanda kasancewar akwai bayanan da za su zo a baya ba za mu tsaya karanta tarjamar wasu daga cikin sahabbai ba ruwat wanda kuma za mu je kai tsaye ne daga akan hadisin akwai lokacin da za mu dawo mu maimaita waɗannan sahabban a karatu na gaba. Malam yace an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala annabin Allah yana cewa inna Allah farada fara'ida tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta muku ko ya shar'anta muku wasu farillai. Allah ya shar'anta muku wasu farillai, misali irin salloli guda 5 farillai ne, azumi farilla ce, zakka farilla ne, aikin hajji farilla ne, yiwa uwaye biyayya farilla ne, sada zumunta farilla ne. Waɗannan farillan ba sa kilguwa, suna da ɗimbin yawa farillan da Allah ya farlanta muna. Sai Allah ce ai malaki cewa fala tudayyuha da kad ku tozartar da waɗannan farillai, ku yi kokari ku kiyaye akan duk abin da Allah ya farlanta muku, kad ku watan walaƙantar da wannan farilla ku tozartar da ita ku kasa bayar da ita. Abin da ake da bukata gare ku shine kiyaye duk abin da aka ce farilla ne. Sai ya ce wa hadda hududa, kuma Allah subhanahu wataala ya iyakantar muku da iyaka, wanda idan aka ce al-haddu a yare na larabci ana nufin al-man'u, idan aka ce hadda bi ma'ana mana'a, wanda wannan a yare ne na larabci. Amma idan aka je gun maluman usul maluman istilahi maluman shara'i aka ce al-haddu, to ana nufin al-wajibat wal-muharramat, ana nufin abin da yake wajibi da kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta. Daka Allah subhanahu wa ta'ala ya iyakantar mu da wasu iyaka, wanda wannan iyakan Allah ya ce malaki cewa fala ta'taduha, kada ku ketare waɗannan iyaka, kada ku zarce waɗannan iyakan. Abinda yake na wajibi kada ku wuce gona da iri, abinda yake na haramun kuma kada ku aikata su, shine abinda ake nufi. abu ne yake wajibi tuna wahadda hududan Allah ya iyakantar da iyaka a lokaci da dama Allah yake fara ce tilka hududullah fala wani ne ce fala taqrabuha wani ne ce fala ta'taduha wa inna iyakokin Allah ne kada ku ketare su ko kuma kada ku yi kusa da su kaga abin da yake haramun sai Allah ya ce fala taqrabuha kada ku kusance sa duk abin da gaji Allah ya ce fala taqrabuha to wannan abu ne wanda aka haranta amma abin da yake wajibi kuma sai Allah ya ce fala ta'taduha kada ku ketare iyaka domin a musulunci akwai ababe guda biyar masu muhimmanci wanda a haka da'awar manzon Allah ta tafi kuma haka ya soma har ya kare kuma haka ake da bukatar duk mai da'awa ya tafi akan waɗannan ababen shine kakka tsaya aka akwai abin da ake nihi da al-ifrat kuma wat-tafrit akwai abin da ake nihi da goce gona da iri kuma akwai abin da ake nihi sako-sako ba a bukatar mutum ya wuce gona da iri akan shari'a ba a bukata misali na daga cikin wuce gona da iri a cikin shari'a Allah subhanahu wataala ya sharanta ma kowanne namiji auren mace nawa hudu zaka ketare hudun ketare iyakar Allah subhanahu wataala ne ina fatar mun fahimta amma kai daya kai biyu shari'a ne kai uku shari'a ne kai hudu shari'a ne amma yin biyar ketara iyakar Allah subhanahu wataala ci ina fatar mun fahimta sannan kuma min babil misal hal yau abinda Allah ya ce fala taqrabuha kaga Allah ya halitta muna mata to kuma akwai matan da baka aure su ba to wayannan kusantar su ta hanyar biyan bukata harabu ne shakin ya kira da mi da zina ku kusantar wannan abun da yake muharramati ne sai aka fassara shi da kada a kusanci abinda Allah subhanahu wataala ya haranta ina fatan misalin ya fito fidi haka duk abin da yake wajibi kaka wuce ketare kaka wuce gona da iri akai sannan kuma duk abin da yake haramun kaka kusanci wannan wayannan abun sai ya zamanto shine zaman ka lafiya gaban Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya sai annabi ya ce wa harrama ashiya'a kuma Allah subhanahu wataala ya haranta wasu ababe ashiya'a sai ka sa asiga ta nakira saboda yawan ababen abubuwan da Allah ya haranta suna da yawa ai ababen da Allah subhanahu wataala ya haranta suna da yawa daga ciki akwai katsa zumunta akwai gulma akwai gigara akwai tsegumi akwai zalunci akwai cin dukiyar maraye akwai cin dukiyar mutane ba da haƙƙin sarransu ba sannan kuma akwai abin da ya shafi zina akwai luwadi duk wa'annan maɗigo duk haramun ne ko kaga Allah subhanahu wataala ya haranta wa'annan ababen duk aka ce al-haram shine duk abin da in kai za a baka zinibi in baka kuma za a baka lada shine al-haram al-haramu huwa ma yusabu huwa ma yusabu tarikahu wa yu'aqabu fa'ila shi duk abin da in mutun yayi za a bashi zinibi in bai kuma za a bashi lada yanzu misali kamar giya haramun ce a musulunci sai mutun ya kudurta shan giya to sai kuma ya fasa kaga za a rubuta masa mi lada akan ya so yayi sabon Allah kuma ya fasa amma da zai shafa za a rubuta masa zinibi to Allah ya haranta wasu ababe abubuwan kun muka faɗa suna da yawa ababen da Allah subhanahu wataala ya haranta a cikin saye da sayarwa kasuwanci akwai abin da Allah ya haranta a mu'amala ta zamantakewar rayuwar aure akwai abin da Allah ya haranta a tsarin aiki na rayuwa zama da mutane akwai abin da Allah ya haranta ko sannan kuma haka cikin asha'ani na rayuwa game da abin da ya shafi dabi'a ta rayuwar dan adam ya adama akwai abin da shi kansa Allah ya haranta masa ya haranta maka cin maskai ya haranta maka cin namun alade an haranta maka cin kare amma kuma sai aka ce ka ci kaji ka ci zabi ka ci rago ko ga raƙumi ga sa duk an halitta maka aka ce kakka sha giya kakka sha kwaya amma sai aka ce ka sha ruwa kuma ka biye mata da yake zo tik duk an yarda ka sha kaga ya haranta kuma ya halitta maka ina fata mu fita kuma abin da nake so mu fahimta anan a duk duniya ba wanda ke harantawa sai Allah kuma ba wanda ke halittawa sai Allah ba wanda ya sai halitta maka abu ya ce halal ne in ba Allah bane ya halitta sa kuma ba wanda ya sai haranta maka abu in ba Allah bane ya haranta maka shi ina fatar mun fahimta sai yasa yake cewa wa harrama ashiya Allah ya haranta wasu ababe fala tantakihu bi ma'ana kar ku aikata wa'annan ababen kar ku aikata duk abin da Allah ya haranta muku a rayuwa zumunta ka ce ta haramun da daka kar ku kace zumunta gigara yi da mutane mutun ya biyo ayi da shi haramun ne kakka yi biya ya soyayya da ɗan mutane ba da niyyar aure ba haramun ne kakka yi duk abin da Allah ya haranta maka to kiyaye kakka aikata wannan abun in kana son ka wanye da duniya lafiya sai ya ce wasakata an ashiya kuma Allah subhanahu wataala ya yi shiru akan wasu ababe akwai wasu ababe da Allah subhanahu wataala ya shiru rahmatan lakum dan rahama dan tausayi gare ku akwai wasu abubuwan da ba a ce halal bane kuma ba a ce haramun bane ina ba tar mu fahimta akwai ababen da ba halal bane kuma ba haramun bane sai Allah ya shiru akan hukuncin su ba a bayyanar da hukuncin su ba dan ye dan tausaya wa al'ummar annabi Muhammad sai mu zace ghayra nisyan ba mantuwa bane Allah bai manta saboda wama kana rabbuka nasiya ubangiji ka bai kasance yana mantuwa ba Allah subhanahu wataala baya manta baya mantuwa duk da zaka karanta qur'ani ana cewa nasullaha fa nasiyahum sai in za a fassara ayar gum malaman tafsiri kace ai sun manta Allah Allah ya manta su kuskure ne a wajen fassara sun bar Allah sai Allah ya bar su haka malume suka fassara shi ina batar mun fahimta nasullaha fa nasiyahum sun bar Allah subhanahu wataala sai Allah ya bar su ba sun manta Allah bane sai Allah ya manta su domin Allah subhanahu wataala baya mantuwa kamar da annabin Allah daga cikin annabi Musa yake fada yace wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji ka bai kasance mai mantuwa ba baya mantuwa Allah subhanahu wataala baya mantuwa to da ka sai Allah subhanahu wataala ya bar su ababe wato ya shiru bai ce komai akan su ba sai annabi ce fala tabhasu anha to duk abunda ba a karantar da ku hukunci sa ba halal ne ko haramun to kuma kaka shiga bun kulo makanka a wannan abun ina fatar mun fahimta kakka zamanto mai yawaita bincike akan wasu ababe akwai abinda aka yi shiru aka barka akai to kuma kakka shiga ce dole sai ka gano ya al'amarin yake ina fatar mun fahimta yanzu misali Allah ya halitta mana cin nama sai ake kawo mana wasu kayayyaki misali marin dauke irin wannan naman konkon kiri misali kornabi amma agum al-asl fil ashiya'i al-ibaha halal ne cin wannan abun in ba an samu wani nassi da zai nuna cewa ba haramun ne amma kuma ka shiga bincike to ai an ce kaza zaka duka kirdade kake baka da ilimi akan abu ina fata mu fahimta akwai abubuwan da Allah ya shiru bai ce komai ba wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna Allah farada alaikum al-hajj fa hajju Allah ya farlanta muku yin aikin haji zaka duk wanda ya samu damar zuwa aikin haji ya aikin haji sai wani sahabi ya tambaye manzo Allah fi kulli ami ya rasulullah annabi Allah duk shekara sai mun je maka sai manzo Allah ya shiru karisa duk karin mai mitawa a fi kulli ami ya rasulullah annabi aikin haji duk shekara za a tai manzo Allah ya karisa sai da yaso uku sai manzo Allah ya ce bal marratan wahidatan fil umr so dai a shekara yace da na ce na'am to da ya wajiba kullun ka dinga ta yayi duk shekara ya gazo aikin haji kaga wasu tambayar ma abinda kaga an yi shiru ba a fada maka to kawai ka tsaya a nan in kaka shiga da abin nan shi yasa naga cikin abinda Allah subhanahu wataala ya halakar da mutanen banu isra'ila yawai ta tambaya kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim akwai su da yawai ta tambaya amma ba dan ayi aiki da tambayar ba to ko zamanin nan ma akwai su tunda zai ta tambaya amma ba dan ya amfana ba wannan kuskure irin wannan ma amsar da wannan tambayar rishin aiki ne akwai tambayar da ba sai an baka ansa ba kai kanka ka san amsar tambayar ina fata mun fahimta to Allah ya harantar da wasu ababe kuma ya harantar da wasu abubuwa kuma sai ya shiru akan wasu abubuwa dan rahama dan tausayawa bayin Allah subhanahu wataala baka kada ku yi tambaya ku yi bincike akan wa'annan na daga ciki misali mu dauki mas'ala ta abun nan ta gashi gashi a cikin da annabi Adam yake fitowa a hurare guda biyar ko zuwa bakwai akwai na gemi akwai hamatta akwai mara akwai na kirji kuma akwai na kafafu ko akwai wayannan gashin musulunci ya kasa su kashi guda uku akwai wanda akai umarnin cika shi akwai wanda kuma aka ce a gusar da shi kuma akwai wanda ba a ce komai mashar musulunci bai magana akan sa ba idan misali ka dauki gashin hamatta da mara musulunci ya umarnin da ami a aske su gashin mara da na hamatta aske wage kuma in ka aske ka tabbatar da suna za a baka lada dabi'a ce ka didi zaka tsaftace kanka ne kuma za a rubuta maka lada duk wanda zai aske gashin mara ya aske cire gashin hamatta ya tabbata sunnar manzo Allah wallahi lada za a bashi shari'a ce ta yi umarni da ami a gudda su to kuma akwai gashin da aka ce kuma a cika shi daga cikin gashin da aka haramta aka ce a gusar shi ne gashin gashin baki a musulunci gudda shi ake yi, ana aske gashin baki ko a rage sa kada ya zo mutum ya yi mutum buzu-buzu da yahudanci da majusanci. To sai gashin da musulunci ya ce kuma a cika sa shine geme, shi geme ba da shi ake cika. Sai kuma gashi na uku wanda musulunci bai magana a kansa ba, babu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bayanin hukuncin gashin gaba na kirji da kuma gashin kafa wanda yake fito ma kai kan mutum. Shi gashin mutum na da kan kai, mutum na da sha'awa, na da zabi, lakal ikhtiyar, an baka zabi ko ka aske ko ka bari. Sai shi gashin kai na sama, gashin kai an ba mutum zabi ko ya aske sa ko kuma ya bar sa, in zaka iya gyara sa ba dai namiji ya bar gashi ya sanko masa ba illa bace in zai kula da wannan gashin. Amma gashin da musulunci bai magana akai ba shine gashin gaba kirjin namiji da kuma gashin da yake fitowa da kafafu, wani lokaci yake fito maza kuma yake fito ma yake fito mata. To musulunci bai magana akan wannan gashin ba, kuma ka shiga kan gatan sa kan gatan ba kuma wannan kaba kanka fala tabhasu anha inji annabi kanka sa bincike kai. Ga abinda aka ce, abinda ake suka fahimta kawai, wanda ga wanda zaka gujar, ga wanda zaka bari, wanda kaje an yi shiru an kale to rahama ce gare ka. Ina fatar mu fahimta. Mafu? Tayyib. To Allah subhanahu wata'ala ya sa mu yi lafiya. Daga wannan hadisi na da girma kware da gaske, duk da al-Imam Albani yace hadisi ne bai inganta ba, haka al-Imam Albani ya faɗa. Daga cikin fawaidikin hadisi wannan hadisi yana karantar da mu ababe kamar haka. Na fari, akwai ababen da suke halali kuma akwai ababen da suke haramun, kuma akwai abin da Allah ya yi shiru akai, daga kanka sa kanka bincike akan abin da Allah bai yi bayani akan wannan abun ba. A wannan gaban nake so in dan tunatar da wasu ƴan uwa wani abu da muke fuskanta a wannan kwanakin, tunda an ce Allah ya shar'anta mana wasu abubuwa kuma ya iyakantar da mu iyaka. A musulunci addini ne mai tsari, wanda duk duniya ba addinin da ya kai musulunci tsari. Akwai wasu ababe da musulunci ya keɓance muna na a'ayad, na salloli. Musulmi na duk duniya, in dai musulmi ne ba bara gurbi ba, to sallah bi ke gare sa. Sallar Idul Adha da kuma Idul Fitr, duk musulmi sallah bi gare sa. Yana da sallar Idi karama da muke faɗa mu ce sallah karama da sallah babba. Saɓanin wannan sallar guda biyu, arnanci ne da yahudanci da kafirci, ba wata sallah a musulunci da ta wuce wa'innan sallolin guda biyu. Da ka sallar a ce a anniversary ta cika shekara, arnanci ne. A ta yi sallah, duk wata sallah da za a yi in dai ba wa'innan sallah ba ne, arnanci ne. Na daga cikin sallah da musulmi suka tsallafa ma kansu da yinta shine sallatar 14 da wannan wata na Fabrairu. 14 da watan Fabrairu, wasu daga cikin lalatattun musulmi, sakarkaru, wawaye daga cikin musulmi ba san addininsu ba, suke sallatar 14 da watan Fabrairu da zimmar wai rana ce ta masoya. Ina fatar mun fahimta, kun ji abin da na faɗa? Rana ce ta masoya, wanda tana da kusan suna guda hudu, ana kiranta da yawmul hubb, ranar masoya, ko a ce mata idul hubb, ranar sallar masoya, ko a ce mata idul ushaq, ita ma duka rana ce ta masoya, ko kuma a kira ta da idul qaddis al valentine, wanda asalin shi wanda ya kirkira wannan abun, wanda ake kiranta da turanci san valentine, ko wannan sallar arnanci ce da kafirci, ba ta da cikin tsarin addinin musulunci. Sallar a ce ba wani sallah masoya a duniya, babu ta. Ai inda ana sallar masoya da ranar da manzo Allah ya hada sahabbai suka zamanto ƴan uwa, da shine fi cancanta da ai sallata, ko amma ba ai ba. Ai da ranar da manzo Allah ya ce yaƙin Badr da Uhud da shine kamata ai sallata, amma ba ai ba. Ina batar mu fahimta, lokacin da Annabi ya ce Ghazwatul Khandaq, Ghazwatul Ahzab, da sai ai ta ba tunna an muna son su, bari mu yi sallah mu nuna murna da wannan abun. Ashe nike so in ja hankali ɗan uwa musulmi, musamman ma matasa, wanda muna kamar muna tinka da walwala ne a cikin addinin mu. Kana matsayin ka na musulmi, to ka shedinka da bibiyar ababen da Yahuda su, kuma wallahi alazim abinda zai baka haushi da takeici, duk masu kokari raye irin waɗannan sallolin ba suka raye sallolin addini haka ba. Za ka gan su ba sa da alaka da sallolin addini, ta gasa ranar Idi da wata tsohuwar jallabiyarsa ta tsufa dai ta zai je sallar Idi amma ga ce san valentine kuma zai sabon tufafi dai ma wanda yake so sabon tufafi sallah ce wanda ana musayar kyaututtuka namiji zai kai ma mace haka ma mace zata kai ma namiji malam aqidayar da malaman lisani suka yi cewa a 17 da watan fabrair ana kyautar alal aqal filler wannan rose filler rose da ake kyauta alal aqal miliyan 50 filler dai har a miliyan 50 ake kyauta a sallar valentine san valentine wanda masoya suke wannan kyautar kuma wasu wuraren zaka wata karci wata bitaka suke bayarwa wasu kuma wasu masoya wasu wuraren kuma zaka ga kamar fete ake a taro a wani huri na musamman haka da za a yi anniversary wannan sallar za a yi fete kinta a taro ko a sabbaki wata hotel ko wata mashaya ko kuma a fita da daji domin a nuna farin ciki da akwalbe ayi a kwana dare ana bartaya har gari ya wata saboda tsan valentine tana da asali ne daga 14 15 ake fete za a fara 14 a ƙare 15 asalin wannan sallar ƴan uwa da musulmin mu suke ta kokari suna raya ta samu asali ne watan daga din girmama wani krista da ake kira valentine wanda wannan kristan asalin shi dan rum ne dan italy ne asalin shi ba dan rum ne wanda kafin miladiya tun kafin a karni na uku a cycle na uku tun cycle na uku wa asalin tarihin yake tun cycle na uku abin da ya faru shine sarkin wannan lokacin wannan sarkin na wannan zamanin da ake kira Clodius shi da kaji sunan ma na arnawa ne watan shine ya sanya dokar hana yin aure a lokacin da ake cikin yaki ya haranta ma sojojinsa yin aure saboda yin aure to zai shagaltar da mutun da hamasa yaje ana yaki kira tunanin amarya sai ya ce duk mayaki duk sojinsa ba zai yi aure ba saboda a kiyaye wannan hamasa ta aje a ciyo yaki to sai aka samu shi wanga da ake valentine wannan valentine king wato da yake malami ne na krista sai ya koma yana daura ma su masoya aure yana daura musu aure kuma har ake fete kin ake yin hafla ta yin auren da aka gano sa sai sarkin ya sa aka kai sa gidan kwaso da aka kai sa gidan kwaso akwai shugaban ɗan kwason shugaban gidan kwason yake da wata diya sai ya turo ta gunsa dan ya dinga karantar da ita karatu da yake malami ne na krista kuma suke bada kiyasi cewa take da lura take da abin da larura ta makauta wannan ya sanya yake karantar da ita ya koya mata hisabi da sauran karatukan da Allah ya taimake su da kai kuma a ƙarshe sai ya fara son ita wannan yariyar kaga dan ta addani ma shi sai ya fara son wannan yariyar to kuma aka kashe sa a wannan 14 da watan fabrair wannan ce musulmi suke fete a yanzu saboda ba su san asalin wannan abun ba a cikin majmu'ul fatawa na ibnu taymiyyah alaihi rahmatullahi ta'ala ya nuna harancin abu dukkanin malamai sun tafi akan cewa haramun ne yin irin wannan sallar haramun ce kuma wallahi alazim da zaka saurari matasan suke fita a san valentine to zaka ji wasu ababe wanda hankalinka ba zai doka ba ka labarin yariya da yawa tana rasa mutuncin ta ne a wannan dare ƴan mata da yawa ake lalatawa a wannan dare wani fa in ya tashi ba wanda yake kauna wanda a cewar sa dan in ana kaunar abu in kana da yana son ta da auren ta bashi galiban na sha fada ba aure ba dake gaba gare su galiban kaga mutum ya share shekara uku biyar yana so da yariya wallahi ba aure ba dake gaban sa in aure ne a shekara biyar dai Allah ya taimake su zai samu abinda zai iya kai gidansu ko amma a share shekara biyar ana soyayya tambata da mu ake ba soyayya bace sai kaga wani abinda zai kai ma diyar musulmi shi musulmi da sunan musulmi abinda zai kai mata kyauta wani tufafi zai kai ma wanda yake so wani zai kai mata wani kit za a yi malam sai a je ta kai a balanciyari a yi mata kit da sunan sa satara kawai ta banda kudin ta duk da za su dawo kai suna dawowa ai mace ba ta kashe kudi haka nan a banza kai ba ne irin na zamanin nan ba a sa kashe kudi a banza inda za ta kashe jika biyar to sai an caje ka jika goma sai su tashi 15 kenan ga waccan birkin ga goma riba ce ai su kasuwancin nasu ba faduwa Allah ya samu wani lafiya malar da kunni na naji wanda shi dai tashi kai ma wata yariya kyauta wando ya kai mata kuma wallahi sai da izinin ta wannan daren wallahi alazim wallahi alazim nan garin na ta nan garin kuma wani abu da nake so in ji hankalin ɗan kasuwan mu anan shine yanzu ɗan kasuwa suke ruru da abun sai da suke wani shagofin zaka zo zaka sai an yi anvalekin kayan an tattala su an aje kawai su aje ka zo ka kai wannan kamar taimakawa ne akan sabon Allah ina fata mun fahimta wallahi alazim abun da zan faɗa anan duk mai shagon da ya taimaka ko ya sai da kayan da za a je a yi sanbalantar da su da shi cikin zunubi ko da bai je ba ku domin Allah subhanahu wataala ya yi hani akan sai taimakake ne akan sabo ya ce ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan sai ta wattaqullaha innallaha shadidul iqab da ku ubangi subhanahu wataala mai tsananin azaba ne Allah subhanahu wataala ya sanya wannan sabon ya kai a kunnan wanda ya kamata a ji sun ji wannan sabon sai hadisi na gaba shine alhadithul hadi wa thalathun hadisi na 31 an abi al-abbas sahal bin sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu qala yace jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulullah dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani allah wa ahabbani an-nas fa qala izhad fi ad-dunya yuhibbuka allah wazhad fi ma 'inda allah yuhibbuka an-nas hadithun حسن رواه ابن ماجه وغيره باسانيد حسنه wannan hadisin hadisi ne wanda al-imam al-albani ya bashi rutba daraja ta hadisul li hasnul li ghairihi hadisi ne wanda yake hasnul li ghairihi hadisin abul abbas sahal dan sa'd as-sa'idi wannan man karanta tarihin sa Allah ya kara masa yarda yace jaa rajulun wani namiji yazo bi gai kuwaye ba saboda ba buƙatar ma ka san kuwaye kaga irin wannan tambayar kace dole ya ka san waye shi ba sa ka ba abunda ake da buƙatar ta dauki karatun da ke ciki to wani namiji yazo gun annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah yace ya annabin allah dullani ala amalin annabin allah nunanin wani aiki wanda idza amiltuhu inna aikata wannan aiki ahabbani allah allah zai so ni dabi girman abunda ya tambaya ya annabin allah nunanin aikin da inna aikata allah zai so ni shi fa ba soyayyar allah yake so la ilaha illa allah a ce Allah yana son ka ai ba karamar daraja bace malam jami'i Allah yana son ka malam kalma ce mai girman gaske wallahi kuma shi fa soyayyar Allah in Allah ya so ka bai taɓa juya maka baya ba in Allah ya so ka ba radda za a wayi gari ya juya maka baya bai kisa Allah ya ce wa sahabbai yuhibbunahu wa yuhibbuhum Allah yana son su kuma suna son Allah ina batar mu fahimta ko samun soyayyar Allah ita ce kamata kowa yayi a duniyar nan kai kokari ka samu ka zamanto cikin masoyan da Allah yake kauna ina fatar mun fahimta Allah ya taimake mu da samun soyayyar sa yace ya annabin Allah nuna min aikin da in nayi Allah zai so ni wa ahabbani an-nas ko mutane ma za su so ni idan Allah ya so ka to dole mutane su so ka idan Allah ya so ka dole mutane su so ka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna allaha idza ahabba fulan nada jibril za ta idan Allah ya so dan annabi adam sai Allah ya kira malaika jibril sai ya ce ya kai jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbihi jibril ni Allah ina son wani dan wani jikan wani wanda yake zaune a gari kaza a guri kaza mai irin sana'a kaza Allah ya ce ni Allah ina son sa bukata ta gare ka kai ma ka so sa shi saboda shi ne shuyawanwa mala'iku sai mala'ika jibril ya je yana son wannan mutanen sai Allah ya ce bai isa ba je ka kira su mala'iku gaba ɗaya suke cikin sararin samaniya ka gaya musu Allah yana son wani su ma su so sai bai su so sa sai mala'ika jibril ya zo ya kira mala'iku duka gaba ɗaya duk mala'ikun da ke cikin sammai guda bakwai sai ya kira su su karba sai ya ce sako daga ubangijin sama bakwai da ƙasa guda bakwai yace yana son wani ni ma malaika jibril ina son kuma duk malaiku ku so sa sai su gamsu suna son ka kuma sai Allah ya ce a sanya soyayyar ka a cikin bayin Allah subhanahu wataala sai ga kawai kana tafi amma mutum yana jin yana ganin ka kawai kana tirka sai yana son ka ba wata abin da ya taba hada ku da shi saboda me Allah subhanahu wataala kuma wallahi ka so mutum dan Allah ya fi komai a rayuwa in zaka so mutum ka so dan Allah kuma duk wanda kake so to faɗa masa kana son sa in ka ji kana son mutum to faɗa masa ka ce ina son ka dan Allah ina ba ta ku fahimta ina son ka dan Allah kuma soyayya dan Allah tana jayo wa mutum albarka a rayuwa. Ka dinga son mutum dan Allah yana jayo maka albarka a rayuwa. Kai masu son juna su fa dan Allah, Allah yake fada a ranar tashin alkiyama zai kai su karkashin wata una da babu wata una sai unar Allah subhanahu wataala. Aina almutahabuna bijalali alyawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Yau zan sanya su a cikin unata ranar babu wata una sai unar Allah subhanahu wataala. Ashe jama'a mu dinga son junan mu dan Allah, kar mu so juna dan siyasa, kar mu so juna dan kasuwanci. In zaka so mutum ka so shi ne dan yana son, yana son Allah subhanahu wataala. Ya Allah ka taimake mu da wannan soyayya. Abu na gaba da nake so mu gane, masu son junan su dan Allah in aka je alkiyama, wallahi girman matsayin da Allah zai musu, ma za ta yarbiquhumul anbiya washuhada, hatta annabawa suna ina ma a ce sun samu wannan matsayin. Annabin Allah a gobe kiyama, saboda ka so kuso junan ku dan Allah, za su saboda yadda aka girmama son junan su dan Allah, to zaka ga Allah zai girmama su har annaba suna ma cewa ina ma a ce da su cikin wannan abun. Ashe kaga ba karamin abu ne ka so mutum danwa dan Allah subhanahu wataala. Ina fatar mun fahimta. Allah ka taimake mu da yin so dan kai, Allah ka taimake mu da son juna dan kai. Duk wanda zaka so in mutum in ba dan Allah bane, wallahi aikin maza ne. So dan Allah shi ke daurewa har zuwa karshen rayuwa. Sai amma dan Allah ya ce masa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa izhad, aga ne yace izhad fi dunya yuhibbuka Allah, ka guji duniya sai Allah subhanahu wataala ya soka. Miye gudun duniya? Miye zuhudu? Tsantseni a cikin rayuwar duniya. Bayan daga cikin zuhudu mutun ya zora da riga sai ta koke ya sa, ka ta yawo da tsohon mashin sai ta hayaki sai an tura ka kai da halinka sai rabkat ka shiga, kuma a tsaganinka cikin saman tsohon mota ko tsohon mota da sai yara sun taimaka maka ka ta. Wannan ba zuhudu bane, ramma kai ne. Kuma ba ita zuhudu shine ka guji haramun, ka guji afkawa cikin haramun, shine yake cewa zuhudu. Abinda ake cewa zuhudu, tsoran afkawa a cikin haramun. Ai manzo Allah ya fi kowa zuhudu a duniya, amma kuma wallahi duk wankan kamalan jarba kai Annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban in wanka ne sallallahu alaihi wasallam, saboda tsabar wankan manzo Allah kullun tarare yake yawo. Eh saboda tsabar wanka dai kullun, kuma kana ganin manzo Allah dole ya birga ka saboda ya kama jiki, akwai kama jiki yasa kaya wasu masa kyau ya fito cikin sahabbai. Ga al-Imam Malik fa in zai karantar da hadisin Annabi, al-Imam Malik in zai karanta hadisi guda zai karantar da mutane, sai ya shiga cikin gida yayi istin sai ya fito ya zauna saboda girmama hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ila ba tarwa fahimta da ka ba zuru bane mutum ya zauna kullun bai mai kyau, a ka ci mai kyau, ka sha mai kyau, ka hawo mai kyau, amma kuma kai taka tsara kan abin da yake haramu shine zuhudu. Allah subhanahu wataala ya taimake mu, Allah ya taimake mu. To zuhudu babban al'amari da ake da bukata, ka zama mutum mai zuhudi, kana tsantseni duk abin da yake haramu ne ka nisanci wannan abun. To idan ka zama mai zuhudu, mai gudun duniya kenan ko, domin Annabi ya ce ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwal fitnat bani isra'il kanat fin nisa'i. Annabi ya ce guji tsoron duniya, ku guji duniya, guji tsoron duniya. Na kaga duniyan nan wallahi sai kai taka tsantsar, musamman a wannan zamani da Turawa suka sanya musulmi da musulunci a gaba, ake ta kirkira mana wasu abin da suke son su ba mu da addinin mu. To dole sai kai kokari ka kiyaye wa'annan ababe. Yanzu zina ta zama tsohon dariga na duniya. Yanzu ba sai kai zina ba, cikin portal za ka iya kallon tsere ci a portal, wani bai yin zina amma ko kallo bai kallace-kallacensa ba, tsabar kallo ko kallo bai kallace-kallacensa ba. In ya rike waya ba abin da yake kallo sai abin da yake na tsire ci. Kaga wannan an afga cikin wata musiba, Allah ya sauke. Kuma yanzu ka dubi irin yadda ɗan yaran mu suka lalace, daga cikin abin da aka kawo na sharri shine wannan sallah sharri ta yi amfani da rasha fada. Yanzu kaga ɗan yara, ɗan mata, kurshe kowa da tayo ɗan hoto selfie, yanzu hatta kai wajen selfie position kala-kala ke da kai. Yamma ce kamar mahaukaciya. Duk da wai ɗauki hoto ne za a yi takarkace haka, mutum ta yi nan wajen takura ba rana da mu abin da ya hauka da shi kala-kala. Kuma me za a yi? Talla za a yi a saman istati, wata a Facebook, wata kuma a TikTok za ta hau waka, tana bibiyar waka kuma ta hau da saman TikTok. Kaga duka wannan abu ne wanda yake, sai dai mu ta fatan Allah ya sa mu wanye lafiya. wallahi alazim salula ka dan aka ta da kabarin Allah aka maka hisabin ta al'amari ne mai girma Allah ya samu wani lafiya to da haka gudun duniya abin da ake da bukata idan ka guji duniya sai Allah ya soka sai ce wazhad ma fi aidin nas wazhad fi ma indan nas ka guji abin da ke cikin ke a hannayen mutane ka guji abin da yake a hannuwan mutane abin da ke hannayen mutane ka guji wannan abin sai Allah subhanahu wataala ya sanya soyayya mutane a hannunka a zuciyarka dan annabi adam bai son yawa ta tambaya yawa ta roko nan kaga ana karantar da mu kadarin ni roko duk wanda ya zamanto marewaci maroki a cikin al'umma to har abada ba zai farin jini ba roko yana kaskantar da mutum a rayuwa roko yana sanya har alkiyama ga tashi a kaskantacce wallahi alazim duk maroka ya ga tashi kiyama idan kaga mutum tsokar sa ba komai maroki ne kuma yanzu ba roƙon kala kala ne fa a siyasa akwai maroka a malamai akwai maroka a ƴan kasuwa akwai maroka roƙon nan cikin ko ina ko ina a roƙo ake ko ina yanzu fa roƙo ya zama wata sana'a ne zaman kanta wanda inda ma ana inda ma ya kamata gwamnati ta gano cewa ya kamata maroka ta dinga sanya musu wata taki sai zaman to suna da su ma ya kamata musamman ƴan barin zamu ya kamata a ce suna da wata info da ake fidin su duk shekara ko duk wata saboda wani maroki ya fi kuɗi wallahi wani marokin da zai zo ya ce ba ni dala 20 ko dala 40 wallahi jarin sa baka da shi wani zai zo ya maka tsaye kamar wajibi kamar dole ya ka ba su annabi ke cewa wani hadisi duk wanda yake roƙon mutane ko su bashi ko su hana su yana roƙa maka sa garwashin mutane in ka ga dama ka bari ka ga dama ka ci gaba in ji manzon Allah daka a musulunci ba roƙo haramu ne na sha fada cewa malamai suka ce roƙo yana inganta ne a hurare guda uku sabanin huri guda uku haramun ne mutun ya roƙo haramun ne mutun ya roƙo a sabanin hurare guda uku huri na fari dan kasuwanda yake kasuwanci ya samu karewar tattalin arziki saboda gudun kaddi ya shiga cikin wani hali kar ya saki layi to ana yin zama na gaggawa nan musamman da yan wasu ƴan kasuwa to kun ga halin da wani ya shiga daga alhaji wani kai ka haifi wadan kwari kwari miliyan 10 zaka bada kai wani miliyan 2 kai wani kaza sai a tattara sai a mika musu sai cigaba ko irin wannan sai kaga sai a tada shi ina ba ta kun fahimta wannan a musulunci ya halitta ko kuma mutum a sanya masa kuɗi a bawa ne a sanya masa kuɗi ko misali a ce irin zamanin da ya zuwa ba yi ana kidnapping ana garkuwa da mutane sai a yi garkuwa da mutum sai a ce sai an bada miliyan kaza to nan ya halitta a yi shela cikin al'umma a yi ajo a tallafa masa ko wanda gobara ta zo ta cinye kayansa gidansa gaba daya ana iya tattarawa a taimaka masa kuma wanda aka gano ku gano cewa wane fa yana cikin larura yana cikin matsala gidansa kwana kaza ba a dora abinci ba sai a samu su ƴan uwa sai a yi mutu sai a yi wata gorta group balan jabir fa akwai dan uwa misali wanda ya samu jaraba kaza daka ana buƙatar ka kawo kaza malam Umar kanaka malam kanaka kanaka kanaka sai a tattara ba tare da ya san an yi ba sai a je a taimasa anan ne musulunci ya halitta da ruku amma dan kana dan kana baka da lafiya ka zo ka damu mutane da urban su tsoho urban su aliki a masallaci wannan kuskure masallaci ba wani bara bane kuskure ne yin bara a cikin masallaci kuskure ne bai da kyau kuskure ne a musulunci an hana ba a shi cikin masallaci kuma ba a bara a masallaci ba a bara a cikin masallaci in ma za ka yi wajen masallaci kuma ba a tilasta mutane kana mutane azkar yanzu ko ina cikin ko ina za ka zo ka katar da mutane a masallaci ne ana damuwar su ana damuwar su Allah ya kasu din al'amari daka na'am ashi wannan in akwai bukata wannan ke na gida ne wannan bai da aka yi dole a dora musu akwai mutanen da Allah yake dora musu wajibi ne kula da ku akwai mutanen da Allah ya dora wasu cikin al'umma dangin su ne wajibi ne kula da su wanda ba misalin ga yanka da kuɗi kuma ya san baka da sana'ar komai ai ba dole ka zo ka tambaye shi ba ya kamata a ce shi ma yayi hankali sai ya dinga kulawa da kai saboda rashin ai duk abin da ya kawo matasa musu ka lalace shaye shaye da sace sace shine ba sana'a ne kun ba mu tallafa musu an tahi an yi kwadago an dawo ne biya an yi shekara da shekaru ana kwadago an dawo babu sana'ar kya bai kyawu kuma ba wani tallafin kirki daga mutum ya shiga kuma shaye shaye to in ba Allah ya kiyaye kuma sai kai da dukiyar al'umma amma in ya zamanto ana kula da su aka tattare su to ba wanda zai shawar ya je da da dukiyar al'umma a rayuwa. Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu. Dan mutum ya zo ya tambaye mahaifinsa, ai ba laifi bane ko? Ai ba laifi bane, ka zo ka tambaye mahaifinka ko yayanka, abinda ba su kame da roƙo sana'a shine yake haramun. Ka zama to kai kullun a baka. Wannan kuskure ne. Annabi ce yadul ulya khairun min al yadi as-sufla. Hannun da yake sama yake bayarwa, yafi hannun da kullun kasa yake yana karba. Kuma mutun ya zo na bai sana'a ma rishin wawanci ne da sakaici, ya kamata kai mutun ka banu. Duk wanda ya zo na wallahi bai sana'a, ya kamata a kai shi ka banu a wani hankalin shi. Saboda Allah ya tsora wannan rayuwa ba ta yi wa, so da dadin kai masarufi da juyawa. Kai kuma ka zo na ga ce baka yin komi, to wa zai ci da ka? Umar dan Khattab ya tarda wasu mutane guda biyu a masallaci, sai ya yace musu ku ba ku sana'a ne? Suka ga ce ai muna dan uwa ya shike kula da mu. Ya ce wa yayi Allah wadaran ku ya hi. Annabin Allah ya ce mutun ya tashi ya doki ya giya ya je daji ya itace ya zaka ya doro saman kai ya zo ya saida ya fi alkhairi bisra ya zanna ya jira na jira sai an ba sa. Kuma wallahi alazim in Allah ya baka da sashi karatu kuma koya mai sana'a, kakka bar shi haka nan ya zauna kullun. Daga cikin abin da aka tsere mana musamman a Niger shine babu da wayan sana'a. Yanzu da zaka je ka diba a jami'a kai suke mutum 2000 3000, amma bai huce mutum 150 suke sana'a, sauran sai dai ayi wanka ayi shi ko a zo a zauna. Ana jira idan social progress wannan wawanci ne wai ana jira idan social wai idan social ko progress wata ku zo wata kana jira sai an baka wai su dai gwamnati ne ba su wannan sakarci ne. Kuma wani mutane na ta soyayya da ita shamsham kin dala 20 zai sai ya kira gidansu ya kira wani ya tura mai laru dala 20. In ya tura 20 in ya tura sai dai sati ne kashe ta wallahi. Allah ya sauke. Kaga akwai amfani cikin kuma wallahi ba masu cin riba a rayuwa kamar ƴan kasuwa. Saboda su ƴan kasuwa fa akwai addu'ar manzon Allah a kansu. Kana karatu kuma kana sana'a. Eh kaka karatu bai hana sana'a. Ina ba da wallahi karatu bai hana sana'a. Akwai mutane da suna nan da suna master din amma kuma suna sana'a. Eh musamman irin wannan kasar yanzu aikin gwamnati bai zamanto bai da garanti. Bai da tabbaci aikin gwamnati. Sai ka je ka kare karatunka da master din kinka wani da BFC kuma ya take matsayi yake albashi. Aikin ma kai ba za ka samu shi saboda gadanci an gaisa an aji. Amma in ka koyi sana'a ka iya sana'a zaka al-i'timadu al-nafs ka dogara da kanka sai ka sa Allah gaba kawai. Ke sanya a irin wasu kasashe nan kusa Najeriya zaka iske mutum a jami'a yana su shayi yana sirashi. Mutum a jami'a ka gashi bakin jami'a yana ordebu. Mutum a jami'a ka gashi yana kabu. Amma ina kusa da yawan moto wanka a aje. Ina da rendezvous kuma a zo a yi bira kullun. Turare ya sai mafin turare a cikin yake yi musa abun mafin turare ake yi ba su ya kare. Allah ya sauke. Turare abun wanki ma sabulu wanki sai gagare shi wata wani lokaci. Amma in kana da sana'a da zaka rike mutuncinka sai ka tallafa ma kanka ka tallafa ma mahaifanka. Allah ya taimake mu yassare mana sana'o'in hannu da zamu yi a rayuwa. Sai hadisi na ƙarshe kullun tuwal jabir. Al-hadisu sani wa 30 hadisi na 32 ana Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radiyallahu anhu. Wannan hadisin daga baban Sa'id Sa'd bin Malik dan Sinan al-Khudri. Allah ya kara masa yarda. Yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gaisa yana cewa la darara wala dirara, ba cuta ba cutarwa. Annabin Allah ya ce la darara wala dirara, ba cuta kuma babu cutarwa. Wannan hadisi malamu suka ce daga cikin hadisan da ya kunshi ababi masu girman gaske, akwai fawaidu kwarai da gaske a cikin wannan hadisi. Kadibi jawami'ul kalim da Allah ya bai wa manzon Allah, wannan hadisin wallahi za a yi rubuta littafi a kansa. Kalmar biyu ce, kalma biyu ce, la darara wala dirara, ba cuta, jumla guda biyu ne, la darara wala dirara, ba cuta ba cutarwa. Wannan malamai sun yi kokari su bambanta tsakanin miye tsaye ma tsakanin cuta da cutarwa. Suka ce cuta shine kai wa mutum cutar ba tare da ka sani ba, amma cutarwan fa ta hanyar kana sani ka cutar da mutum. Ina ba ta mu fahimta. Cuta shine zaka iya yin mutum abu ba tare da ka sani ba, kuma cutarwa ne, cuta ce, amma kai baka san ko ka cuce shi ba. Amma ita cutarwa zaka cutar da shi ne ta hanyar kana sani da abinda zaka yi cuta ne. Ina ba ta mu fahimta. Yanzu misali dan kasuwa wanda yake sayar da yake alhush cikin kasuwancinsa, ko ko ya ka kayan da sun yi feri mai shi fa ya sani sai ya sayar ma mutum to wannan ya cutar saboda yana sanar da cewa wannan abun ya ida aiki ko kuma ya abin shi na da lahani da illa wata daga cikin al-a'imul arba'a in ban manta ba kai zaman to al-imamu ahmad ko kuma abu hanifa daga cikin su na manta wanda yana da hurin sai da tufafi dan kasuwa ne shahararren dan kasuwa ne sai da kaya yake sai da wato tufafi to zai je makaranta sai ya ce wa me faka masa shagon cewa wannan riga tana da aibi kaza da aibi kaza a ciki ya je wata karatu sai wani ya zo sai ya fice sai da tufafi har da wannan rigar a ciki da ya dawo sai yana zauwa sai ya ce ina riga kaza sai ya ce ya sai da ita sai ya ce nawa ka sai da ta ce wallahi ya manta bai san ko nawa bane sai ya ce to kasan wanda sai ta ce bai sani ba ya shiga kasuwa yana neman wanda sai wannan rigar saboda akwai aibi tare da ita sai ya rasa wanda ya saya kuma ya rasa nawa aka sayar da ita wannan rigar gaba da kudin gaba daya tattara ya mika ya ce bai da bukata saboda kadi ya ci kudin rawu ya ci kudin wannan riga wanda akwai tana da illa ko bai ga wanda sai ba wallahi gaba daya yake da kudin saboda taka tsantsar kai sun yi cutar malam ka cutar da mutum cutar wa ka cutar da mutum in ya ce Allah ya sa an kare wallahi in ai maka Allah ya sa wallahi an kare naka kakka cutar la darara wala dirara ba cuta ai kakka cuta ai ba cuta kuma cutar kakka cuta kada a cuce ka kuma in kaga za a cuta kakka yarda musulunci ya baka damar ka kare kanka duk wanda ke so ya cuce ka to ka kare kanka kakka yarda amma ta wuce hanya akwai hanyoyi da musulunci kan ta na wajen kagir kai shi yasa nabi ce itta ku taimaki dan uwanku mai zalunci ko wanda aka zalunta suka ce annabin Allah mun sanin za mu taimaka mu wanda yake zalunci wanda aka zalunta shine mu je mu kwatso masa haƙƙin sa mu mika to wanda yake yin zalunci fa annabi ce ku hana shi yin zalunci to mu yanzu idan kana zalunci ma ƙara maka kuraji ake kaga ai haraka ce ka wani kuna samu harkar na ai daidai ne kaga mutun na buku hancin mutane a kasuwanci ko a wani baka amma kuma ana yaba masa to wannan cutarwa kin ya shahi cikin ababi kamar haka abubuwan da rayuwa ta musu a kansa irin kamar saye da sayarwa la darara wala dirara ba cuta ba cutarwa kakka cutar a kasuwanci kuma kakka da cuce ka kakka cutar wasu daga cikin yan kasuwa da yawa suna cutarwa suna zalunci daga cikin abin da suke na cutarwa wa kawo da su wanda basu sani ba wanda kuma ya zamanto ruwan dare ga duniya a yan kasuwarmu wanda kuskure ne kuma haramun ne shine a zo sayan abubuwan ka baka da shi sai ka tsere kiliyan ka bata kujera ko ka bashi kujera ya zauna daga da shagon malam Umar yana sai da wannan abu sai ka kamso ka kawo masa sai ku ka sai ci diki ka sayar masa sai kuma ka cire riba daga je ka kai ma wancan kudin sa wannan haramun ne ko kun bayyana yanzu misali a ce ina sai da salula sai a zo a tambaye ni salula marka kaza to ban da ita malam Jabir shine mai gidan ma shi kiwa masalula sari sai in zo gun malam Jabir in ce a bani salula kaza kudin ta nawa ne kan sari kaza ne sai na zo to sai in hauda abin da zan hauda sai in saida wa malam Umar na amsa da misali na amsa da jika 100 sai na zo in saida masa jika 120 sai in je in kai malam Jabir jika 100 bi kuma in rike jika 20 na ci haram kwarai dole sharadin sai ka bashi kudi idan mun to nawa ne kudin kan sari ya saba ka fitar da kudin ka mika masa dan ba a kasuwanci da kudin wani ke ba a kasuwanci da kudin wani dole ka mika masa kudin da kudin sayar ka saye yanzu ko da ba a sai ba ya zan nawa naka amma idan wancan bai sai ba zai za ka mai doma wanda ka amsa ne gosa ko za ka haramun ne a kasuwanci kuma wannan shine ake tayi a kasuwar mu amma ya takarda eh eh kira san sun dawo sai takarda kuma wannan ke yi shi kuma kudin suna shi zaka bani eh sai takarda ko ya bashi sai dai ba ku sai ku sun ne kuma idan kuna son kayan da kuɗi ku ba ku shi kuna da shi sai ku ku takarda ku bani ba wanda zai kai su kawo takarda sai ka ku kayan shi dan ka so shi yayi kun bai ci abin da yake ni irin wannan matsala ce mai girman gaske wannan in ya zama to an yi shi akan shurut shi ma ka'ida dole ka tura masa kuɗi saboda abin da sharadin kasuwanci fa sai an mika shi yasa malamai suka ce na daga cikin badir ne baka zo sayan sayan abu wajhun mai shago ka bashi kudin ka in ya juya su cikin kasuwanci ko an shiga ne babu na riba dole abin da ake bukata yadan biyadin kana bayarwa ana amma in sunan bashi za a karba to wannan ya shiga bashi je wajen wani bashi ne bashi to daban yake shi kuma ina batar mu fa inda sunan bashi za a karba to amma inda sunan kasuwanci ne to gaskiya tsakanin Allah sai an mika kudi da kudi sannan a baka kaya ina batar mu fa inta wallahi ta'ala alam daka a wajen saye da sayarwa akwai cutarwa sannan kuma aka wajen abin da ya shafi jingina wasu suna cutarwa wasu wajen aure daga suna cutar da matan da za su aura wani ya san ko bai san ta kuma yana ce sai ya aure ta ko ya san ba ta son shi sai yana ce sai an aure sai ya aure ta yanzu irin wannan satin an kai wata qadiyya abin tausayi malam yariya ce aka yi mata aure ita ba ta so aka yi mata aure yanzu a ƙarshe shi ashe shi ma mijin baya so shi ma ko da yake soyayya da ita kowa suka hada auren saboda dange ne ɗan uwa ne aka yi aure ita ba ta son shi kuma bai son ta kaga an cutar da su yanzu kun muke faruwa a gaban ta fa yake kiran waccan matar ko ta kira shi ko da yake so yake so kuma a wata biyu ce zai sake ta dan Allah wannan ba cutar da ita ba an cutar da ita daga musulunci ya kanta da mula darara wala dirara ba cuta ba cutarwa kakka cutar kuma kada a cuce ka sannan wasu ma suna cutarwa wajen saki wasu matan fa saboda ba ta son ta baka dan kudin da ake bayarwa kudin da ake dan ba kudin da ba ta son ta baka kudin ka tayi hul'i sai ta tayi maka azaba sai ka sake ta ko sai idan a kaida ta addinin musulunci idan mace ba ta son namiji idan mace ba ta son namiji eto a kaida in tana son ya sake ta za ta mayar masa da sadaki sane sai ya sake ta to in ba ta son ta baka kudin sai ta cutar da kai ta kai maka azaba kai da kanka ga cewa ka rabure ita to wannan kaga ta cutar da kai ta cutar saboda ta yi da ganganci bisa da tana da ilimi akan abin da haka dai musulunci ya karantar da ba cuta ba cutarwa wannan ya faru a zamanin jahiliya kafin zuwar manzo Allah sallam wasu na rabuwa da mata sai mutum ya saki matarsa sai ta kusa ida idda sai ya ce ya miro ta in ya miro ta kuma sai ya sake ta sai ta kusa ida idda kuma sai ya miro ta kaga sai ya hana mata auren wani kuma shi bai son ta kuma sai ya hana mata yin aure to wannan cutarwa ne Allah subhanahu wataala ya sa mu yi lafiya kuma a ƙarshe daga cikin cutarwa da muke na mu'amala shine ka ta soyayya da ɗiyar mutane baka da niyyar auren ta cutarwa ne mutum ya ta soyayya da ɗiyar mutane ina kullun na faɗa wa mata su daina yarda da zaɓen samari wannan zamanin wallahi al-kalamat duk za su ƙari a kansu sai ki ta wasan kalamai ki kina ganin kamar da gaske ne shi kuma da bai gayin zamanin nan wallahi da an tsoro shi dan ma tsoron su yake yi saboda tako suka iya sai an ga tako kala-kala sai ki ta tura mai kalamman ki ki ta tura masa hotunan ki a tsireci sai a ƙarshe kuma sai ki ji shi tauya ya kirya wani huri kaga wannan ya cutar da ki daka in ma za a yi to ya turo uwa ya yi magana in yasu kuma shi ma dan ai maganar to bai ba halittar muku bane cewa ku je ku ta abin da kuka dama dole shi yasa ina ba uwa ya shawara a kullun daga lokacin da mutum ya zo ya ce na san diyarka yi kokari ka daura masa aure shine kwanciyar hankalinka Allah subhanahu wataala ya sa mu wani lafiya a satin da ya gabata mun bada wani bahasi ko wa zai tuna kafin karanta wannan takarda na bada wani a satin da ya gabata na samu dai nan wannan gehen bar mu samu wasu na ba akwai wani abu da na bayar nace a zo min da shi wani sati mai zawwa kun manta kenan me ya muka ce wanda an sallai kashi da hannunsa muka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa gaba daya mutum guda ya taba kashewa har ya bar duniya mutum guda manzo Allah ya kashe me ya sunansa yanzu bari mu faro daga haka koya za a yi mun faro daga dama ta wani dan uwa shi da yake abun ya shiga rasa ya rubuto ma ya kaga amsar ta sanar a rubuce wa zai ba mu amsar sai mu wuce na'am mu dinga karanta tarihi ba mu dinga karanta tarihi a gurguje shine wa wanda rubuta masa yace shine Ubayy ibn Khalaf kuma amsa haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da mafi kyakkyawan sakamako wannan shine sahabi mutum guda a cikin tarihin annabi wanda manzo Allah ya taba kashewa da annabi sahayya mutu shine mutum guda takal ko akan sa daga nan manzo Allah ya taba kashe kowa wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana sunnar dan Allah Allah ta raya mu akan manhajin annabi ka tashe mu tare da annabi kuma ka sanya mu aljanna bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka hada mu fara daidai manzon Allah ina alkiyama nan ya kamata mu kwana abinda muka fada daidai zan to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna ko dan uwa mallam Isma'ilu da ya tafi da mahaifiyarsa a garin Maradi yake jiyarta muna ƙara addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah ya saka fara Allah ya saka fara mu da ke da lafiya Allah ya ba mu ikon aikata aikin alkhairi da lafiya da Allah ya ba mu ya Allah duk wanda bai da lafiya muna tawassuli da wannan karatun da muka yi da kuma aikin alkhairi da muke gabatarwa ya Allah a ko ina yake Allah ka ba su lafiya ya Allah duk wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba mu ikon bota maka da lafiya da ka ba mu ya Allah masu neman kasuwanci da gari Allah ka ba su Allah ka sanya albarka a rayuwar mu ka sanya albarka a zuriyar mu ka sanya albarka a matan mu ka sanya albarka a ƴaƴan mu ka sanya albarka a kasuwancin mu ka sanya albarka a ayyukan mu ka sanya albarka a rayuwar mu baki daya ya Allah ka iya mana abin da ba mu iya kawo mu ya Allah wannan kasar Allah ka sa watan shugaban mu su dinga mana adalci Allah ka kama hannun su zuwa ga abin da yake daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana wannan kasar tamu Allah ka tsare mana mutuncin kasar mu Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya mu wanye da wannan duniya lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh